أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, geçtiğimiz ders Mü'min suresinin 22. ayetine kadar tefsir etmiştik. Bugün aynı surenin 23. ayetiyle dersimizi sürdüreceğiz. Ancak geçen dersimizde işlediğimiz ayetleri kısaca hatırlatmam gerekirse, Allah'ın ayetlerini polemik konusu edinenlerden, söz eden pasajlar işledik. Allah'ın ayetlerini polemik konusu edinmek, inkarı Allah'ın ayetleriyle savunmaya, yani batılı kayırmak için hakkı kendisiyle vurmaya kalkmak diye tarif etmişti 5. ayet. İşte bu çerçevede Allah'ın ayetlerini polemik konusu edip onlar hakkında ileri geri konuşan akıl ele alınıp en sonunda İlahi rehberliği reddedenlerin akıbetini ifade etmişti geçen dersimizde işlediğimiz pasajlar. Ve Musa ve Firavun mücadelesine söz getirildi. Şimdi bu tarihi mücadelenin bağlamında tarih üstü, tarih ötesi, tüm zamanlar ve mekanlar üstü ibret ve ders çıkaracağımız noktalara dikkatimizi çekecek vahiy. Özetle bu mücadelede siz Allah'a güvenin. Allah size olan desteğini en ummadığınız zamanda gönderir mesajı verilmekte. Belki daha özet bir biçimde söylemek gerekirse, Allah'ın yardımı asla engellenemez. Firavun'un sarayında da olsa asla ilahi yardım engellenemez mesajıdır. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ Doğrusu biz Musa'ya mesajlarımızı ve sahibinin doğruluğuna şahit olan apaçık bir belgeyi vermiş, mesajlarımızla ve sahibinin doğruluğuna şahitlik yapan apaçık bir belgeyle Musa'yı elçi göndermiştik. İlâ Firavne ve Hâmâne ve Karûn. Kimlere? Firavuna, Hâmâna ve Karûn'a. Aslında ayet-i kerimede bu üç erkin sayılması iktidarı oluşturan üç sac ayağına bir gönderme. Üç erkten birincisi Firavun, siyasal ayak. İkincisi Haman, bürokratik ayak. Üçüncüsü Karun, ekonomik ayak. Yani bir zulüm eğer payidar oluyorsa bu üç ayak üzerinde durur genellikle. Onun bir ayağı siyasaldır, bir ayağı bürokratiktir veya dini bürokrasidir, bir ayağı da ekonomiktir. İşte burada bu üçünü birden görmekteyiz. Haman, bir yoruma göre Haman, yani Amon Tapınağı'nın baş rahibi ve onun temsil ettiği dini erk. Ama eski Mısır yönetim tarzı göz önüne getirilecek olursa, o yönetimde Firavun'dan sonra yetki Amun Tapınağı'nın baş rahibinde. Dolayısıyla Firavun adına kimi zaman yetkileri onun kullandığını da biliyoruz. İşte bu çerçevede Karun ise ekonomik erki temsil ediyor. Yani paranın gücünü temsil ediyor. İktidarın gücü, paranın gücü ve örgütlü dinin ya da dini bürokrasinin gücü Firavun'un zulmünün üç sacayağını oluşturuyordu. Ve ilginçtir ki Hazreti Musa'nın getirdiği tevhide karşı bu üç sacayağı, yani sapmış olan putperestliğin dini erki, yine siyasetin Firavun'la temsil edilen erki, ekonominin Karun'la temsil edilen erki, tevhide karşı, ilahi mesaja karşı birlikte savaş verdiler. Yani ilahi mesaj bu üçünü birden iktidarını sarstı, salladı ve sonunda devirdi. Fekalu sahirun kezzab. Fakat onlar yalancı sihirbazın teki demişlerdi. Bu yalancı sihirbazın teki diye Hazreti Musa'ya yönelik bu iftira aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da teselli mahiyeti taşıyor. Çünkü benzerini müşrikler de Resulullah'a söylemişlerdi. Yalancı sihirbazın teki. Oysa Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hiçbir sihrine şahit olmamışlar. Bırakınız onu, olağan dışı sayılabilecek bir şeyini görmemişlerdi ki onun sihrine örnek vermek gerektiği zaman zorlanmışlar ve sadece diye diye babayı, anne babayı evladından ya da evladı anne babasından ayırıyor diyebilmişlerdi. Sihir bunun neresinde? Resulullah bununla teselli ediliyor ve sana yönelik bu iftira sadece seninle başlamadı. Risalet vazifesini üstlenen senden önceki nebiler de bu türden iftiralara maruz kaldılar. Ama iftira edenler suya gömüldüler. İftira edilen nebilerse tarih onların adını altın harflerle yüreklere yazdı. Felemma ca'ahum bil hakki min indina qalu qutulu abna'allazina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum. Musa kendilerine katımızdan hakikati getirince onun yanında yer alan müminlerin kadınlarını sağ bırakıp oğullarını öldürün dediler. Onun yanında yer alan, iman eden kimselerin kadınlarını sağ bırakıp oğullarını öldürün. Bu biraz da Tevrat merkezli bir yorumla kız çocuklarını diri bırakıp erkeklerini öldürün şeklinde anlaşılmış. Ama ibaredeki nisa kelimesinden yola çıkarak kadın manasına gelen nisa kelimesinden yola çıkarak anneleri sağ bırakıp çocuklarını öldürdüklerini de söyleyebiliriz. Yani burada eğer söz konusu olan soykırımsa cezalandırılması gereken annelerdi denilebilir. Yani neden anneler, yani doğum yapan, çocuk doğuran, Firavun'un yasağını bile bile çocuk doğuran anneler cezalandırılmıyor da çocukları öldürülüyor, küçücük yavrular öldürülüyor denilecek olursa analara acı çektirmek için diye cevap verebiliriz. Yani Firavun'un zulmü anaların rahmine uzanmıştı. Anaların rahmine uzanan zulmün nasıl sonuç vereceği konusunda eğer tereddüdünüz varsa işte bu tarihi kıssayı göz önüne getirin. Bir zulüm ki anaların rahmine kadar uzanıyorsa orada iş bitmiş demekti değil mi? Hayır. İşte bize böyle düşünen mantığın Allah'ın yardımını hesaba katmadığı gerçeğini söylüyor bu kıssa. İnsanın gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlardı. Zulmün isterse annelerin rahmine kadar uzansın, yine de sonuçta başaramayacağının tarihi bir vesikasıydı bu. Firavun düşmanını sonunda kucağında büyütmek zorunda kalmıştı. Yani siz zulmünüzle annelerin rahmini dahi kontrol altına almaya kalkarsınız. Fakat Allah size öyle bir düzen kurar ki siz düşmanınızı kucağınızda el bebek, gül bebek yetiştirmek zorunda kalırsınız. Farkına bile varmazsınız. İşte Hazreti Musa'nın hayatı budur. وَمَا كَيْدُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ Kafirlerin düzeni asla hedefine ulaşmayacaktır. İşte bu tarihi hadise de bunun göstergesi. اَلْعَدْلُ اَسَاسُ الْمُلْكِ demişti Hazreti Ömer. Adalet, iktidarın temelidir, esasıdır. Devlet diyor bir İslam alimi, küfürle değil, zulümle yıkılır. Onun içindir ki, zulm ile abad olanın ahiri berbat olur. Belki Kur'an'da sık sık Firavun ve Musa mücadelesinin anlatılmış olması insanoğluna zulmün payidar olmayacağının bir ibret vesikası idi. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى Firavun bana bırakın, Musa'yı ben öldüreyim dedi ve ekledi. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اِنِّي أَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ د۪ينَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادِ O Rabbine yalvara dursun. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ Ama ben asıl onun sizin dininizi değiştirmesinden ve dahi ülkede düzeni bozmasından korkuyorum. Yani iki şeyden korktuğunu söylemişti Firavun. Dininizi değiştirmek ve düzeni bozmak. Ama ondan önce bir cümle var. ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى Bırakın onu bana, ben öldüreyim Musa'yı diyor. Ölümle korkutuyor. Tüm firavunlar en çok ölmekten korkarlar. Aslında biri düşmanını neyle korkutuyorsa kendisi ondan çok korkuyor demektir. Bu bir açık vermedir. Tüm tarihin firavunları ölümden çok korkarlar. İşte bu nedenle de hasımlarını en çok ölümle korkutmaya kalkarlar. Ve onların en büyük düşmanı insanın ölümden korkmaması. Ölümden korkmayan insan ya da insandan ölüm korkusunu kaldıran bir iman gücüdür. Onun için böyle bir imandan her çağın firavunları çok korkarlar. Ve arkasından İki şey söylemişti. sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum, düzeni bozmasından. Aslında buradaki din hayat tarzı manasına gelir. Hayat tarzınızı değiştirmesinden diye de anlayabiliriz. Kendisi hayat tarzını anaların rahmine uzanacak kadar zulümle değiştirmeye kalkıyordu. Ama Musa sözle daha güzel bir hayat tarzını anlatırken ona razı olmuyor. İşte zulmün mantığı bu. Kendisi kendi hayat tarzını annelerin rahmine uzanacak kadar dayatıyor. Fakat daha güzel ilahi bir teklif ile gelen hayat tarzını ise anlatmaya dahi izin vermiyor. Ve ölümle tehdit ediyor. Fesat çıkarma suçlaması, zulümden beslenenler, zulme razı olmayan herkesi kamu düzenini bozmakla suçlamışlar. Onun için hemen siyasal bir alana getiriyor sözü Firavun. Yani kendi zulüm iktidarını sarsacak ve sallayacak her unsuru toplumsal düzeni bozan bir olay olarak lanse etmeyi propagandasına uygun buluyor. Bu klasik bir Firavun mantığı. وَقَالَ مُوسَى اِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ Musa dedi ki, ben kibre kapılıp hesap gününe inanmayan herkesten benim de sizin de Rabbimiz olan Allah'a sığınırım. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ الْا۪يمَانِ İşte o sırada Firavun'un çevresinde olup da imanını gizleyen mümin bir adam şöyle çıkıştı. Evet, sureye adını veren olaya girdik. Sureye adını veren olayın ilk ayeti bu. Hatta sureye adını veren ayet bu. Ve buradaki raculun mu'minun, mümin bir adam. Öncelikle isim verilmiyor. Kur'an istese isim verirdi. Başka olaylarda isim verdiği gibi. Ama bunda isim vermiyor. Birçok noktada da isim vermiyor zaten. Neden? Çünkü Kur'an ayrıntıya değil dikkatimizi, olayın vereceği derse, tarihin belli bir zamanında yaşanmış olaydan daha çok, o olayın zamanlar ve mekanlar üstü dersine dikkatimizi çekiyor. Burada da bir mümin, bir mümin yiğit hatta. Çünkü racul mecazen kelime olarak erkek manasına gelse de mecazen yiğit manasına kullanılır. Yani bizde de adam o manaya gelir ya, adam ol. Bu kadına da söylenebilir. Yani sadece erkeğe değil. Onun için ricalün nisa demişler. Kadınların erkekleri değil, kadınların yiğitleri diye anlaşılmalı bu. Yiğit bir adam, bir mümin, hem de Firavun'un sarayında bir mümin. O güne kadar imanını gizlemiş. Neden gizlemiş? Yeri geldiğinde açıklamak, açıkladığında da bir işe yaraması için. Buradan birçok hisse alıyoruz aslında. İsmini vermiyor. Vermiyor çünkü maksadı tarihi bilgi vermek değil. Maksadı tarih kitabına benzemek değil. Maksadı tüm zamanlarda geçerli olan ilkeleri sunmak. Onun içinde bir mümin diyor, yiğit bir mümin ve onu da unutmuyor, unutturmuyor. Vahiy kendi içine bu müminin hatırasını alarak o hatırayı ölümsüzleştiriyor. Namaza, ibadete konu ediyor. Düşünün, Firavunların ismini unuttu, gitti insanlık tarihi ama o mümin her bir Müslümanın yüreğinde o müminin sevgisi yaşıyor. Şu anda gelip sözümüze konuk olduğu gibi. Tabii ki kim sorusunu tefsirler sormuş. Bu mümin kim? Süddi Firavun'un amca oğludur demiş. İkinci nesilden, tefsir otoritelerinden Süddi'nin yorumu böyle. Asiye diyenler olmuş. Firavunlardan birinin mümin olan hanımı. Tahrim suresinin son ayetinde imanı, kavi imanı tüm mümin kadınlara örnek gösterilen o büyük anne, o büyük kadın. Dört kadın örnek gösterilir Kur'an'da. İşte bir tanesi de bu. Yine Uzarsif isimli tarihler birinin örnek veriyorlar. Firavun'a karşı ayaklanıp Musa'yı ya da çağında tevhidi savunanları destekleyen bir saray komutanı. Ama Kur'an'ın üslubu bu kişinin ille de aynı o zamanda olan bir kişi değil, her zaman görebileceğimiz, rastlayabileceğimiz türden bir sembol kişi, bir simge kişi. Yani zulmün bağrında imanı savunan mutlaka birileri olur. Her yerde mutlaka iman iyileri cezbeder. Bu her yerin içine Firavun'un sarayı da girer. Onun için iyiler nerede olursa olsun iman varır, o yüreği bulur. Tabii bu çerçevede bakacak olursak, anlayacak olursak Hazreti Yusuf'u bu çerçeveye yerleştirebiliriz. Firavun'un sarayında bir mümin miydi? Evet. Hiksoslar döneminde, yani Arabistan Yarımadası'ndan fatihler olarak gelip Mısır firavunlarının elinden Mısır'ı fethettikten sonra ülkede hanedanlık kuran ve uzun bir süre ülkeyi yöneten Hiksos hanedanları döneminde Hazreti Yusuf, Yusuf suresinde anlatılan o kıssanın tarihi bir yansıması olarak geldi en sonunda. Köle diye satıldı, kuyulara atıldı, en sonunda Mısır'da çok önemli bir siyasal mevki elde etti. Hazine Bakanlığı yapıyordu ama tüm yetkiler elindeydi. Onun için de kraldan sonra kralın yetkisine sahip en büyük yöneticiydi. Yusuf'un tarihsel kıssası, bir kişi ne yapar sorusunun cevabıdır. Ahlak, erdem, liyakat, çalışkanlık, bilgi ve faziletle bir kişi ne yapar? Bir kişi koca bir imparatorluğu, çağının süper gücünü parmağına takar ve yönetir. İşte bunlara sahip olabilirse mesajıydı bu. Ama benim daha farklı bir yorumum var. Buradaki raculun mu'minun, bir yiğit adam, bir mümin adamla ilgili kim o? Firavunlar hanedanları içerisinde muvahhid tek yönetici olma ayrıcalığını elinde bulunduran Akneton. Akneton dönemi gerçekten eski Mısır krallıkları dönemi boyunca ki birkaç bin sene süren tarihin en uzun süreli devletlerinden biridir. Boyunca en çok tevhide yaklaşan, tevhidin devlet düzeni haline getirildiği bir dönemdi. Akneton, babasından kalan büyük Mısır devletini tüm putları yasaklayarak Allah'a kulluğa mecbur kıldı. Yani Amon dininin, Amon tapınağının, Amon rahiplerinin pençesindeki dini hayatı tamamen kurtararak Allah'a kulluğu tek ibadet biçimi olarak toplumuna gösterdi. Bununla kalmadı. Aynı zamanda sarayı halka açtı. Çünkü firavunlar halka o güne kadar hiç görünmezlerdi. Halk firavunların devasa heykellerini görür, kendileri de o kadar büyük sanırlardı. Bu heykellerin hepsinde de illaki bir elinde halkalı haç, diğerinde de firavunun otoritesinin bir ifadesi olan kamçı bulunurdu. Ve devasa heykelleri gören halk, firavunu ömründe hiç görmediği için onları gözünde büyütür ve onların zulmüne ses çıkarmazdı. Hatta öyle bir yasa vardı ki firavunlar döneminde, firavuna elini dokunan öldürülürdü. Böyle bir yasa da yürürlükteydi. İşte böylesine bir devlette Akneton'un, Kral Akneton'un firavunların putperest geleneğini altüst etmesi, tek Allah'a iman edip halkı da tek Allah'a imana çağırması ve Amon rahiplerini tamamen işlerini iptal edip Amon tapınaklarını kapatıp hatta devletin başkentini bu uğurda değiştirip Akhetaton diye, Allah şehri diye yepyeni bir başkent kurdurması ve oraya göç edip halkın içinde yiyip içip onlarla haşir neşir olarak bakın ben de sizin gibi bir insanım, sizden farklı biri değilim. Onun için firavunlar tanrısal birileri değil, onlara tapınmayın diye mesaj vermesi gerçekten de manidar. İşte böylesine bir kraldı Akneton. Onun için de firavunun sarayında bir mümin deyince ben Akneton'u da hatırlıyorum. Bu mümkün bir yorumdur. Belki dolaylı olarak bu ayette ifade edilen mümin, eğer tüm zamanlarda simge ve sembol bir şahsiyetse, bu şahsiyetlerin içine Akneton mutlaka girmelidir. Tabii sonuç tarihsel malumattan daha çok tarih üstü, zaman üstü bir müjdedir burada. O müjde açık. Her yerde Allah sevdiği kullarını desteklemek için birilerini aracı kılar. Allah onlara olan yardımını en olmadık zamanda, en olmadık yerde gösterir. İşte burada olduğu gibi. Yani genel mesaj burada budur. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ Bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dediği için, üstelik size Rabbinizden hakikatin apaçık delillerini getirdiği halde öldürecek misiniz? Dedi o. Firavun'un sarayında imanını o güne kadar gizleyen mümin bir yiğit, mümin bir adam böyle dedi. Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Bu cümle tarihte bir başka olay hakkında da kullanıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin etrafında ibadet ediyordu, namaz kılıyordu. Ukbe bin Ebi Muayt ki müşrik liderlerindendi. O anda gözü karardı adamın. Küfrü başına vurdu. Resulullah'ı öldürmeyi kafasına kurdu. Ve geldi. Boynundaki atkıyla Resulullah'ın boynuna sardı ve onu boğmaya başladı. Hazreti Ebubekir o anda oradan geçiyordu ve hemen yetişti. Ukbe bin Ebi Muayt'ı itti. Resulullah'ın üzerine abanan bu müşrikten Resulullah'ı kurtardı. Ve orada işte bu ayeti okudu. Rabbim Allah'tır dediği için bir şahsı öldürecek misiniz? Buradan yola çıkarak biz bu surenin iniş zamanını da girişte tespit etmeye çalışmıştık ki Resulullah'a yönelik fiili yok etme çabaları Ebu Talib'in vefatından sonraya denk düşüyordu. Onun için de nübüvvetin 9. yılına tarihlemiştik bu sureyi. İşte bu olaydan dolayı. Rabbim Allah'tır dediği için, sırf bunun için bir kişiyi öldürecek misin? Evet. Tarih boyunca tüm firavunların yaptığı, Rabbim Allah'tır dediği için insanların hayatına kastetmek. Ne yapmış, suçu ne dediğinizde? Rabbim Allah'tır. Benim Rabbim sadece Allah'tır dedi. Aslında tüm firavun zulümlerini alt alta topladığınızda, hasımlarına yaptıkları şiddetli muamelenin temelinde yatan gerekçeyi öğrenmeye kalktığınızda buraya ulaşıyorsunuz. Yani kula kul olmadı diye katletmeye kalkmak. Kula kul olmayanlara düşman olmak. İktidarın elinde tuttuğu gücünü kula kul olmayanlara karşı şiddetli bir biçimde kullanmak. Neden? Kula kul olmayanları korkutacak bir şey yok da ondan. Kula kul olmayanlar hiçbir iktidarın kölesi olmaz da ondan. Kula kul olmayanlar iktidara kul olan yöneticilerin karşısında özgür olurlar da ondan. İşte buna dayanamıyorlar. Onun için buradaki bu ifade tüm tarih boyunca kula kul olanların, makama kul olanların, iktidarına kul olanların, kulu kendisine kul edenlerin kula kul olmayanlara karşı yürüttüğü şiddet politikasının temelini teşkil eder. وَاِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْكِ كَذِبُهُ Kaldı ki, diyor o mümin adam, eğer yalancıysa, yalanının zararı yalnızca kendisinedir. Yani Musa eğer yalan söylüyorsa, yalanının zararı herhangi birine değil. Yani size zarar verecek bir şey değil bu. Bunun zararını kendisi görür. Ve in yeku sadikan yusibkum ba'du allazi ya'idukum. Yok eğer gerçeği söylüyorsa tehdit ettiklerinin en azından bir kısmı gelip sizi mutlaka bulacaktır. İnna Allaha la yehdi men huve musrifun kezzab. Çünkü Allah yalan dolanla kendini araya veren, musrifun, kendini israf eden, kendini harcayan birini asla hedefine ulaştırmaz. Bu sureden önce işlediğimiz surede la taknetu min rahmetillah denilen Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyin denilen kimseleri hatırlayınız. Esrafu ala enfusihim. Ey kendini harcayan kullarım diyordu ya. Kendini harcamak, hayatını israf etmek. Onun için eğer böyle yapıyorsa kendini harcamış olur. Ama kendini harcayan birini de Allah asla hedefine ulaştırmaz diyor o mümin kişi, o mümin adam. Harika bir yaklaşım. Ya kavm, lekumul mulkul yevme zahirine fil ard. Ey kavmim, bugün iktidar sizin tek elinizde ve siz üstün güçsünüz. Zahirine fil ard. Aslında bu ibareyi aynen şöyle çevirmemde hiçbir sakınca yok. Siz bugünün süper gücüsünüz. Evet. Yani dil açısından bu manayı veren bir yapıda bu ibare. İktidarın bir imtihan olduğunu unutursanız eğer, o zaman ebediyen kaybedersiniz. O mümin adamın söylediği, verdiği zamanlar ve mekanlar üstü öğüt bu. Devam edelim o zaman. فَمَنْ يَنْصُرُنَا بَأْسِ اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا. Tamam ama yani siz bugün iktidar tek elinizde. Yeryüzünde süper güçsünüz. Eyvallah, tamam ama eğer Allah'ın cezasına maruz kalırsak bizi ondan kim kurtaracak? Ne kadar ibretamiz değil mi? İnsanoğlu iktidarla şımarınca, yeryüzünün mutlak hakimi sanır kendisini. Oysa böyle zanneden herkes eminim ki kalbine dahi söz geçiremez. Yani kendi bedeni üzerindeki iktidarı dahi mutlak değilken insanın yeryüzündeki iktidarı nasıl mutlak olsun? Yer sallansa yeri tutamaz. Gök inse göğü tutamaz. Ölüm gelse geri çeviremez. Kalbi dursa çalış diyemez. Peki, bu nasıl bir iddia, bu nasıl bir haddini bilmezlik, kendini bilmezliktir ki kişiyi, sahibini tanrılık iddiasına sürükler? Böylesine haddini bilmezliğin önünde ancak böyle bir bilinç durur işte. Yani eğer senin iktidarını Allah bir sallamaya ve sarsmaya başlarsa, kütür kütür yıkmaya başlarsa, bunun önünde kim duracak? Kim geçecek bunun önüne? Ve sana kim yardım edecek? Kâle Firavun, mâ urîkum illâ mâ erâ ve mâ ehdîkum illâ sebîlel reşâd. Firavun buna karşılık dedi ki, ben size sadece kendi görüşümü bildiriyorum ve sizi doğru olan alternatifsiz bir yola yöneltiyorum. Evet, zorbaların tarih üstü mantığı burada da ortaya çıktı. Aslında burada söylediği şu, kimsenin aklına ihtiyacım yok. Kimsenin, senin de aklına ihtiyacım yok demeye getiriyor. Eşkıya dünyaya hükümdar olunca gücün sözü sözün gücünü yok etmeye kalkacaktır. İşte burada olduğu gibi. Yani senin aklına ihtiyacım yok demeye getiriyor. Aklını beğenmiştik. Tüm zorbaların mantığı böyle çalışıyor. Farklı düşünen, kendilerini uyaranlara karşı düşman oluyor. Etraflarında zaten hep kendi zulümlerini onaylayan insanları tutuyorlar. Onun için zulmettikçe etraflarındaki insanlar onu alkışlıyor, onlar alkışladıkça o zulmünü artırıyor. Yani birbirlerinin günahına takviye oluyorlar. Onun için Efendimiz sahih bir haberde, hadisinde, eğer Allah bir yöneticiye yardım etmek isterse onun etrafına onu uyaran bir bitane verir. Yani bir dostlar topluluğu. O yanlış bir şey yapmaya kalktığında onlar onu uyarır. Doğru bir şey yaptığında ise onu tebrik ve taltif ederler. Eğer Allah bir yöneticiye rahmetini kesmişse, ondan yüz çevirmişse, onun etrafına, onun her dediğine kafa sallayan bir tane verir. Yani bir yakın çevre. Onlar o günah işledikçe onu teşvik ederler. Onlar teşvik ettikçe o günahı artırır, zulmü artırır. Harika bir tespit. Gerçekten de tüm çağlar boyunca, bugün için de geçerli olan gerçekten bir öğüt bu. Yönetici etrafındaki insanlarla birlikte davranır. O insanlar yöneticinin davranışını iyi ya da kötü yönlendiren çevreyi oluşturur. وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ يَا قَوْمِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ. Yine iman eden kimse söze girerek dedi ki, ey kavmim, inanın ki ben şu inkarda ittifak etmiş toplulukların helakine benzer bir günün sizin de başınıza gelmesinden korkarım. Misle de'bi kavmi Nuhin ve Adin ve Semude vellezine min ba'dihim. Yani Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin uğradıkları türden bir helakin, bir belanın sizin de başınıza gelmesinden korkuyor. وَمَا اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. Bir de unutmayın ki Allah kullarına asla haksızlık etmek istemez. وَيَا قَوْمِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. Ey kavmim, ben herkesin birbirinden imdat dilediği o günün aleyhinize neticelenmesinden korkuyorum. Yani kıyamet gününün, hesap gününün. Onun için ben sizin eylemlerinizin sizin başınıza iş açacağından korkuyorum. Yani sizi düşünüyorum da siz kendinizi niçin düşünmüyorsunuz mesajı. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِر۪ينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصٍ. O gün arkanıza dönüp kaçmayı kuracaksınız. Fakat Allah'ın adaletinden sizi kurtaracak hiç kimse bulamayacaksınız. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Zira Allah kimi saptırırsa artık ona doğru yolu gösteren kimse bulunmaz. Tabii ki Allah saptırmaz. Kur'an'ın neresinde gelirse gelsin bu ibare mutlaka Bakara suresinin 226. ayetinde geçtiği gibi وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ. Allah yoldan çıkmışlardan başkasını saptırmaz türü ayetler ışığında anlaşılmalıdır. Yani Allah sapanı saptırır. Daha doğrusu tercihi sapmak olanın tercihinin önünü açar. Yani sapan insanın kendisidir. Allah ona irade vermiştir. O iradeyi doğruyu seçmek için değil de yanlışı seçmek için kullanır. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. Ve doğrusu daha önce Yusuf da size hakikatin apaçık belgeleriyle gelmişti. Yani tıpkı Musa gibi, tıpkı Muhammed Aleyhisselam gibi Yusuf peygamber de hakikati getirdi. Yani hepsi de aynı çizginin mensubu. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّمْ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ Ama onun size getirdiklerini şüpheyle karşıladınız. Hatta iza helake kultum len yeb'asallahu min ba'dihi rasula. En sonunda Yusuf ölünce kalkıp Allah ondan sonra asla bir daha elçi göndermeyecektir dediniz. Evet, tarihsel bir hadiseye atıf yaptı. Bu hadisenin en ayrıntılı biçimde Yusuf suresinde işlendiğini biliyorsunuz. Biz ilgili sureyi tefsir ederken Yusuf suresindeki hissenin, zamanlar üstü hissenin neler olduğuna dikkat çekmeye çalışmıştık. Bir kişiden ne çıkar sorusunun cevabıydı o sure. Sahi bir kişiden ne çıkar? Yani bir kişi ne yapabilir ki mi diye soruyorsunuz. O kadar çok şey yapar ki. Eğer o bir kişi adamsa, adam gibi bir adamsa, ahlak, liyakat, ehliyet, İlim, hikmet, çaba ve gayret sahibi ise bir kişiden çok şey çıkar. Koca bir toplum o bir kişinin arkasına geçer. İşte tarihsel olarak Yusuf kıssası bu sorunun bir tarihi örneğidir. Hiksoslar Arap Yarımadası'ndan çıkıp Firavunların ülkesini fetheden fatihlerdi. Aslen Araplarla aynı ataya sahipler. Arap kaynaklarında Amalika diye geçer bu kavim. Hazreti Yusuf Hiksoslar Hanedanı döneminde bildiğimiz nedenlerle kardeşleri tarafından kıskançlık sonucu kuyuya atılır. İlahi irade öyle bir senaryo yazmıştır ki bu senaryo dillere destandır. Yusuf atıldığı kuyudan yine Hiksos hanedanının geldiği kökene mensup İsmaili bir kervan tarafından yani Arabistanlı bir kervan tarafından atıldığı kuyudan çıkarılır. Mısır'a getirilir. Firavunlar ülkesinin başkentinde köle edilir ve köle diye satılır. Bir peygamber çocuğudur ve kendisi de bir peygamber olarak seçilecektir. Köle diye satıldığı yer Potifar, Mısır'ın yüksek bürokratlarından biridir. Ve Yusuf'un çilesi dolmamıştır. Yusuf, koca bir ülkeyi ahlakıyla yönetmek için Rabbi tarafından ağır bir sınava tabi tutulur. Züleyha onun imtihan aracıdır. Her çağın Yusuf'unun bir Züleyha'sı vardır elbet ama o Yusuf'un Züleyha'sı gerçekten ağır bir sınav aracıdır. Yusuf ahlakını muhafaza eder. İffetini korur. İffet gemisini asla deldirmez. Gömleğini önden yırttırmaz. Arkadan yırtılır. Yusufların, tüm Yusufların gömleği arkadan yırtılır. Zaten arkadan yırtılıyorsa Yusuf olur. Onun için herkes kendi Züleyha'sının ne olduğuna bakmak ve gömleğinin nereden yırtıldığını kontrol etmek durumundadır. Para kiminin Züleyha'sı para, kiminin Züleyha'sı iktidar, kiminin Züleyha'sı şöhret, kiminin Züleyha'sı servet, kiminin Züleyha'sı bilgidir. Ama herkesin sınandığı bir Züleyha'sı illaki vardır. İşte Yusuf sınandığı Züleyha ile sınandığı bu sınavdan alnının akıyla çıkar ve bir de zindanla sınanır. Medrese-i Yusufiye olarak meşhur olacak olan Yusuf'un medresesi sadece kendisini yetiştirmez. Başkalarını da yetiştirir. Ve oradan Mısır'a sultan olacak bir süreç başlar. İşte bu dramatik hadise, yani kuyuya atılıp, köle olarak satılıp, Züleyha'nın önünde iffet sınavından geçip, zindanları aşıp Mısır'ın tepesine oturmak. Bu bir ahlak yolculuğu. Aslında Yusuf'un hikayesi, kıssası bir iffet sembolünün kıssasıdır. Allah eğer ahlaki ilkelerinizden taviz vermezseniz, eğer kendisini görür gibi yaşarsanız sizi nasıl destekler sorusunun cevabıdır bu. İşte ona bir atıf. Yusuf lider olduğu ülkeyi kıtlık döneminde tüm dünya açlık çekerken, bırakınız kıtlığa mahkum olmayı, etrafında kıtlıktan kırılan insanlara hububat verecek kadar, ihraç edecek kadar hediye edip etraftaki ülkeleri tabir caizse kendisine bende edecek kadar büyük bir yönetici olduğu halde yine de onun hakkında tereddüt etmişler. Bu ayetten biz bunu anlıyoruz. Tereddütlerinin temeli ne? Onun iyi yönetmiş olmasından daha öte, iyi yönetiminin temelinde yatan imanı, imani ilkeleri. Yani adamlar demek ki sen hayırlı birisin, her şeyinle bizim için yararlısın ama yine de senden geliyorsa hayır bir parça şüphe ediyoruz demeye getirmişler. Bu ayet onu öğretiyor, onu söylüyor bize. كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ İşte Allah düştükleri şüphe bataklığında debelenerek kendilerini harcayacakları yani kendilerini harcayan kimseleri böyle yoldan çıkarır. Yani müsrifleri şüphe bataklığında debelenen, hayatını harcayan kimseleri Allah böyle yoldan saptırır. Yine saptırmaz. Onlar sapmayı tercih ederler. Allah da onların tercihini kendi başlarına sarar. اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ Bu gibiler kendilerine ulaşmış hiçbir belge olmadan Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri konuşurlar. Polemik yaparlar. Yani batılı üstün getirmek için hakkı hak ile vurmaya kalkarlar. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Bu hem Allah katında hem de iman edenler nezdinde büyük bir şenaattir. كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Her kibirli zorbanın kalbi mühürlenir. Yani umutsuz vaka haline gelir. Umutsuz vaka haline gelirse, büyük mahkemede açılmak üzere sapmış her kalp arşive kaldırılır. Arşivde bekletilir. Mühür budur aslında. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا Ve Firavun, ey Haman diye emretti. Bana görkemli bir kule yap. Haddini bilmezliğin elinde, tekniğin ve bilimin nasıl istismar edildiğinin örneği bu. Yani eğer haddini bilmez biri, mevcut masum bilgiyi ve teknolojiyi eline geçirirse, nasıl küfrüne alet edeceğinin ilginç bir örneği. لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ Birlikte okuyalım çünkü birlikte mana verilmeli. Belki böylece amacımı gerçekleştirecek araçlara ulaşırım. Gökleri aşacağım araçlara. İşte Firavun'un mantığı. Yani Firavunca bir akıl nasıl olur diye soruyorsanız eğer, o aklı ele veren ayetleri okuyoruz şu anda. Bana gökleri yaran bir kule yap, belki göklerin perdesini yırtar, öte tarafa geçerim. Ne yapacak peki geçince? Devamından öğreniyoruz. فَاَطَّلِعَ اِلَى اِلَٰهِ مُوسَى وَاِنِّي لَاَظُنُّهُ كَاذِبًا Böylece Musa'nın ilahına ulaşabilirim, erişebilirim. Hoş, ben onun bir yalancı olduğundan kesinlikle eminim ya. Yani tavrı bu. Kendi içinde de tutarlı değil. Hem öyle diyeceksiniz, hem de göklere ulaşmayı düşüneceksiniz. Göklere ulaşmaktan da ey Musa'nın ilahını belki görebilirim. Yani bu aslında soyutlayamayan bedevi aklının Firavunca ifadesi. Allah'ın göklerde olduğunu kim söyler? Her mekanı yaratan bir mekana sığar mı? Zaten Firavun'un zihnindeki tanrı tasavvuru yüzünden Firavun Hazreti Musa'nın mesajını anlayamadı. Çünkü o zihnindeki tanrı tasavvuru kendisi gibi, ki kendi tanrılığını iddia ediyordu. Ana rabbukumul a'la diyordu. Ben sizin en büyük Rabbinizim. O kendisi gibi bir tanrı arıyordu aslında. Aslında o zihnini, tasavvurunu, düşüncesini yüceltememiş, düşüncesi cüce biriydi. Onun için düşüncesi yücelip Allah'a ulaşamadığı için Tanrı'yı küçültmeye kalkıyor, kendi şahsında düşünüyordu. Evet. وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ İşte kötü davranışı Firavun'a böylesine güzel göründü ve doğru yoldan alıkonuldu. Sudde, sedde diye de okunur bir kıraatta. O zaman doğru yoldan uzak durdu. Doğru yoldan uzaklaştı manasına da gelir. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِي تَبَابِ Neticede Firavun'un düzeni çöküşü hızlandırmaktan başka hiçbir işe yaramadı. Yani onun kurduğu tuzaklar, onun kurduğu düzen, onun kurduğu nizam kendi çöküşünü hızlandırdı. Hep böyledir. Hep böyle. Allah'tan bağımsız bir iktidar düşlerseniz eğer ve sizi uyaran herkesi de düşmanınız olarak görürseniz ve gücün sözünü sözün gücünden üstün tutar, güçlü olduğunuzu haklı olduğunuzun belgesi olarak sunarsanız, varıp toslayacağınız gerçeğin duvarı çöküştür. Çöküş mukadder ve kaçınılmazdır. Çünkü büyürken aynı zamanda sorununuzu da, ölümünüzü de büyütürsünüz. Çünkü hasta bir akıl, hasta bir güç, hasta bir tasavvur, hasta bir iktidar büyüdükçe hastalığını da büyütür. Kendi ölüm sebebini kendi içinde taşır. İşte Firavun'un problemi de bu olmuştur. وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَادِ Derken iman eden o kimse, hani bir mümin yiğit vardı ya, ona söz geldi şimdi yine. O kimse ey kavmim dedi. Aslında biz de onun hitap ettiği kitleler arasında olup hepimiz onun verdiği bu tarihler üstü öğüde kulak verelim. Ne demiş diye. Ey kavmim dedi. Bana uyun ki ben sizi aklı selim yoluna yönelteyim. Siz bu mümin şahısla yine ismi verilmeyen, kimliği meçhul bırakılan, bunun gibi tarihler üstü bir davete sahip olan Yasin sahibini karşılaştır. Kıyaslayın. Mesajlar ne kadar da birbirine benziyor. Yani keşke kavmim benim şimdi burada Allah'ın nimetlerine gark olduğumu bilseydi diyen o Yasin sahibinin mesajıyla bu Mümin suresindeki bu yiğidin mesajı arasındaki benzerliğe dikkatinizi çekerim. Ya kavm, innemâ hâzihi l-hayâtu d-dunyâ metâ'un. Ey kavmim, bu dünya hayatı sadece kısa vadeli, tadımlık bir lezzet, kısa vadeli bir haz, geçici bir zevktir. Ve innel ahirete hiye darul karar. Ve bir de öteki dünya vardır ki işte kalıcı olan hayat orasıdır. Men amile seyyiyeten fela yuczâ illa mithlehâ. Kim bir kötülük işlerse sadece yaptığı kadarıyla cezalandırılır. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ ف۪يهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ Ama kim de bir kötülük işlerse, ama kim de İmanlı olarak güzel davranışlar sergiler. Kadın olsun, erkek olsun fark etmez. İşte bu gibiler cennete girecek ve orada haddi hesabı olmayan nimetler ikram edilecektir. Rızkın en alt derecesi bedeni besler. En üst derecesi ruhu besler. Onun için rızık deyince sadece boğazımızdan giren lokmalar aklımıza gelmesin. Ruhumuzun gıdaları da rızıktır. Aklımızın gıdaları da rızıktır. Onun için maddi manevi insanın elde edince sevindiği her yararlı şey rızıktır. İşte burada cennete girince haddi hesabı olmayan nimetler ikram edilecek denilirken bu ikramın içinde sadece boğazdan geçecekler değil, gönül huzuru, kalp itminanı yani cennetle tatmin olmada bulunacak. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ اِلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونَنِي اِلَى النَّارِ Ey kavmim, nasıl olup da ben sizi kurtuluşa çağırırken siz beni ateşe çağırıyorsunuz? Yani nasıl oluyor da diyor ben sizi kurtuluşa çağırırken Siz beni ateşe, batışa, bitişe çağırıyorsunuz. Bu reva mıdır? Bu adalet midir? Bir mümin ya da her mümin kurtuluşa çağıran bir davetçidir. Verilen mesaj bu. Nerede oluyorsanız olun, nerede bulunuyorsanız bulunun, isterse Firavun'un sarayında olun. Eğer size düşmüşse söz, eğer iş başa düşmüşse hakkı ve hakikati korkmadan ifade edin. Kurtuluşa çağırın, insanlığa gönül gönül hidayeti sunun. İşte bu mümin onu temsil ediyor. Firavun'un ailesinden de olsa, tarihin aktığı iki yatak var zaten. Biri cennete, diğeri cehenneme akan iki yatak. Bu mümin cennete akan yatağın üzerinde duruyordu. Ve cennete akan yatakta yüzmek isteyenlere yol gösteriyordu. Ted'ûneni li'ekfura billahi ve uşrike bihi ma leyse li bihi ilm. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ اِلَى الْعَز۪يزِ الْغَفَّارِ Siz beni hem Allah'ı inkar etmeye, hem de hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırırken, bense sizleri yüceler yücesi, affı sınırsız olana çağırıyorum. Yukarıdaki ayetin bir devamı. Buradaki maaleysel, maleyse li bihi ilm ifadesi, ibaresi biraz farklı formlarla da olsa Kur'an'da başka yerlerde de gelir. Yani tanrısal bir nitelik taşıdığı hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyler manasına gelir. La cerama ennemâ ted'ûneni ileyhi leyse lehu da'vetun fid dunya ve la fil âhirah. Kesinlikle sizin beni çağırdığınız şey ne dünyada ne de ahirette kendisine çağrılmaya layık bir şey değildir. Ve enne meraddena ilallahi ve ennel musrifine hum ashabun nar. Zaten dönüşümüz de Allah'adır ve elbet kendini harcayanlar ateşin dostlarıdır, ateşin yaranıdır, ateşin taraftarlarıdır. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ İşte bu mühim ve bir gün gelecek. Bir gün gelecek, bu sözlerimi bir bir hatırlayacaksınız. وَاُفَوِّضُ اَمْرِي اِلَى اللّٰهِ Bense sorumluluğuma ilişkin hükmü Allah'a havale ediyorum. Yani sorumluluğumu yerine getirip getirmediğime ilişkin hükmü ve bunun karşısında sizin ne yaptığınıza ilişkin hükmü sizi de Allah'a havale ediyorum. Zımnen. İnnallâhe basîrun bil ibâd. Çünkü Allah kulların her şeyini görmektedir. Tabii ahirete yönelik bir ayet. Bir gün gelecek, bu söylediklerimi bir bir hatırlayacaksınız. Çünkü ben şahit olarak çıkarılacağım. Siz de şahit olarak çıkarılacaksınız ve orada asla yalan söyleyemem. Tüm peygamberler de şahit olarak çıkarılacaklar. Onların yolunu izleyen davetçiler de, davet ettikleri de şahit olarak çıkarılacaklar. Davetçiler, biz davet ettik ya Rabbi, bunlar davetimize karşılık şöyle davrandı diyecekler. Ve onlar onları yalanlayamayacaklar. İşte onu hatırlatıyor. فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا derken Allah onu kavminin çirkin tuzaklarından korudu. Ve haqa بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ Firavun ailesinin helaki ise azabın en kötüsüyle oldu. Burada da yine zamanlar ve mekanlar üstü bir ilke yer alıyor. Yani nihai tahlilde Allah'ı razı eden, Allah'a davet eden herkesi Allah korur. Ama onu tehdit eden güç ne kadar büyük olursa olsun Allah onu hak ile yeksan eder. Mesaj bu. Bu müminin misyonunu oynayan kim olursa olsun onun için geçerli. Firavun'un sarayında hakkı söylemek. O sorumluluğunu yerine getirirse eğer Allah onu elbette koruyacaktır. Mesaj budur. En-nâr. Bir önceki cümleyle bağlantılı. Ve hâqa bi-âli firavne su'ul azâb. En-nâr. Firavun ailesinin helaki ise azabın en kötüsüyle oldu ateş. O ateştir. يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيَّ Onlar o ateşe sabah akşam arz olunurlar. Sunulacaklar, sunulurlar. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ Ve son saat gelip çattığında Allah şöyle buyuracaktır. Firavun ailesini ateşe sok. Azabın en şiddetlisine sokun. Azabın en şiddetlisini Firavun ailesine verin diye emir buyuracaktır. Âle Firavun, Firavun ailesine tüm çağlarda onun izini sürdürenler girer. Tıpkı Âl-ü İbrahim, İbrahim ailesine İbrahim'in izini sürenlerin girdiği gibi. وَاِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ Hani ateşin başında karşılıklı tartışırken onları bir görmeliydi. Aslında kinaye olarak şöyle bir şey de aklımıza getiriyor bu ibare zımnen. يُجَادِلُونَ فِي آيَةِ اللّٰهِ Vardı ya hani Allah'ın ayetleri konusunda polemik yapanlar. 4. 35. 56. 69. ayetler hep birbirine yakın. İşte Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, polemik konusu yapanlar, cehennemde de bu polemiği birbirleriyle sürdürecekler. Birbirleriyle tartışmaya başlayacaklar. Tartışmak bir alışkanlık haline dönüşecek. Orada da kendilerini oraya sürükleyen, arkasını takip ettikleriyle tartışmaya başlayacaklar. Ne diyecekler, nasıl tartışacaklar? Kur'an'da birçok yerde bu tartışma konusunda ayrıntı verilir. Tabii ki bu ayrıntılar önde gidenlerle, küfrün önderleriyle küfrün artçıları arasındaki ilişki biçimini de ele vermektedir. فَيَقُولُ الدُّعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Zayıflar, büyüklenen kimselere diyecekler ki, burada iki kesim var. Bir zayıflar var. Bunlar kim? Yanlışı izleyenler, ezilenler, eziliyorlar. Kendilerini ezenlere hayran olanlar. İşin ilginci, kendilerini ezenler gibi olmak isteyenler. Bu çok ilginç bir şey. İnsan ezilir fakat ezenlere hayran olmaz. Çünkü ezenlere hayran olmak onursuzlaşmak. Sizi ezenin yerinde olmak. İşte bu mustazaflar bu türden olanlar. Çünkü Kur'an'da üç tip mustazaftan, ezilenden söz edilir. Birinci tip övülen mustazaflar. Eziliyorlar fakat kendilerini ezenlere hayran değiller. Yani ellerinde fırsat olsa onların yerinde olmak istemeyenler, onların hayat tarzına imrenmeyenler, iman eden mustazaflar. Ezilmek istemiyorlar. Ellerinden gelen her çabayı gösteriyorlar fakat yine de eziliyorlar. İşte bunlar için bu bir sınav. ve sabrettikleri oranda da ecirlerini alacaklar. İkincisi, direnecekler tabii. Direniş sabır, sabır direniş bu manada. İkincisi, bu tipler yerilen mustazaflar. Bunlar kendilerini ezenlere alttan alta hayranlık duyuyorlar. Yani eğer eline imkan verin, kendileri de başkalarını ezmeye başlayacak. Ezenlere hayran olanlar, onları izleyenler, onlar gibi yaşamaya can atanlar, ellerine fırsat geçtiğinde de onlar gibi yaşayanlar, onursuzlar. Üçüncü tip mustazaflar da yetimler, ihtiyarlar ve güçsüzler, zayıflar. Onlar savaşın mağdurları. Zaten o çerçevede geçer Kur'an'da savaşın mağdurları olarak. Onlar nötr olarak ele alınmış, ne övülmüş ne yerilmiş. Fakat bunlara dokunulmaması istenmiştir. Hiçbir savaşta bunlara dokunulmaz. İşte bu üç tip mustazaftan ikinci tip buradaki yerilen mustazaflar. Onların niteliğine, onlar kendilerini ezenlere içten içe hayranlık duyuyorlar. Ve bakalım aralarında ne konuşma geçiyor. İnna kunna lekum teba'an fehel entum mughnuna anna nasiben minen nar. Bizim sizin peşinize takıldığımız kesin. Şu halde ateşin üzerimizdeki etkisini bir parça olsun hafifletemez misiniz? Görüyor musunuz? Ezen ezilen ilişkisindeki çarpıklığa, yani sapık ilişki biçimi bu. Ruhen manen sapık ilişki biçimi. Nasıl bir ilişki? Yani bizi ezdiniz fakat biz sizi yine de izledik. Yine de arkanızdan geldik. Yani günahlarınızı takip ettik. Sizin kadar işleyemedik çünkü imkanımız yoktu ama elimizdeki imkan kadar size yaklaşmaya çalıştık. Siz viskiyle günah işlemeye, aklınızı örtmeye kalkıştınız. Biz onu elde edemediğimiz için daha aşağısı, rakıyla, onu da bulamazsak baliyle örtmeye çalıştık. Siz büyük büyük zinalar yaptınız. Gittiniz kendinize pahalı zinalar buldunuz. Ama biz sizin yaptığınızı yapamadık, biz daha küçüğünü. Siz büyük kumarlar oynadınız veya siz büyük zulümler yaptınız. Biz sizin yaptığınız zulümleri yapma imkanına sahip değildik. Elimizde güç yoktu ama elimizde gücümüzün yettiğine yaptık biz de. Ki böyle devam eder gider. İşte bunlar, şimdi ateşimizi biraz hafifletebilir misiniz? Aslında gizli bir ironi taşıyor. Yani sizin hiçbir şey olduğunuzu gördük. Hiçbir şey. Kaldırın demiyoruz. Bakın, sizi izledik ve sonuçta geldiğimiz nokta ortada. Kaldırın demiyoruz ama birazcık hafifletebilir misiniz? Onu bile yapamayacağınızı biliyoruz ama kendi güçsüzlüğünüzü ve acziyetinizi görün. Anlamı taşıyor gibi adeta bu. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُلٌّ ف۪يهَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ Büyüklenenler, o küstahça böbürlenenlerse, işte hepimiz onun içindeyiz. Yani ateşin içindeyiz. Siz de biz de buradayız diyecekler. Yani siz biz kalmadı ki. Hepimiz şimdi o derin Allah'ı kaybetmenin, derin ateşinde yanıyoruz. Yüreğimize köz düştü. Öyle bir yangın ki bu, bin ateşten beter. Çünkü şu anda Allah'tan başka bizim elimizden kimse tutamaz. Biz ise bir ömrü ona sırt döndüğümüz için şimdi o da bizi kendi halimize terk etti. İşte bu kendi başımıza terk edilmişliğin derin yürek yangınını öyle hissediyoruz ki siz biz kalmadı. Acziyetimiz eşitlendi. Hepimiz onun içindeyiz. Kesin olan şu ki Allah kulları arasında hükmünü çoktan vermiştir diyecekler. Yani bir tür başlarından savacaklar ama orada söyledikleri doğru söz tabii ki. Allah kulları hakkındaki hükmünü verdi. Bir anlamsız bu. Orada yapılacak her tür itiraf anlamsız. Çünkü hiçbir yararı yok. Ahlaki bir yarar sağlamaz. Allah'ın insan için getirdiği tüm talimatlar insanın yararı içindir. Orada ise insanın itirafla elde edeceği bir ahlaki yarar kalmamış olacak. وَقَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Ve ateşin içinde olanlar, cehennemin bekçilerine dönüp şöyle yalvaracaklar. Yani onlardan bir şey çıkmadı. Bari ey bekçiler, siz bizim derdimize derman olun. Siz Rabbinize yalvarın da azabı üzerimizden bir tecik gün, sadece bir gün olsun, hafifletsin. Yani belki yevm Kur'an'da bizim bildiğimiz manada sadece güneşin, affedersiniz, yeryüzünün kendi etrafındaki bir kezlik, bir seferlik dönüşüne denmez. Çünkü burası ahiret. Ahiretin zamanı farklı. Onun içinde andan uzun zamana kadar kullanılır. Bir anlığına kaldırsın diye de anlayabiliriz. قَالُوا اَوَلَمْ تَكُتَ تِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Bekçiler şöyle cevap verecekler. Elçileriniz size hakikatin apaçık belgeleriyle gelmemiş miydi? Yani size gönderilen rasuller size gerçeği söylemediler. Tabii ki bu soru istifhamı inkari. Yani elbette söylediler. Elbette geldiler. قَالُوا بَلَا. Berikiler elbette gelmiştiler diyecekler. قَالُوا فَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ. Berikiler ise diyecekler ki buna karşılık, haydi o halde yalvarmaya devam edin, yakarmaya devam edin ama İnkarı tabiat haline getirenlerin yalvarması aldanışlarını artırmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Yani kişinin duasına istikamet açısını, koordinatı, imanı, inancı verir değil. Yani duanız aslında imanınızdan fışkır. Unutmayınız. İman etmemiş birinin duası ne olabilir ki? Nereye yönelecek ki? Dua imanın eseridir. Bu çok mühim. Onun içinde قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ. Eğer Rabbiniz sizin duanız olmasaydı Rabbinizin ne işine yarardınız? Ayeti bu hakikati veriyor. Onun için dua muhul ibadet, ibadetlerin iliği, ibadetlerin beyni diye adlandırılmış Efendimiz tarafından. Dua ibadetlerin beyni. Bu manada namaz da salat, yani dua manasına gelen bir kökten türetilir. İmanı olmayanın duası elbet sapmasını artıracaktır. Çünkü istek ve arzuyu ya iman yönlendirir ya küfür. Eğer imanınız yoksa istikametinizi nasıl tutturacaksınız? Dua bir taleptir, bir isteyiştir, bir mesaj vermedir. İstemek için mesaj vereceksiniz. Mesaj vereceğiniz zata nasıl yönelteceksiniz yüreğinizi? Hangi açıdan yönelteceksiniz? Koordinatları nasıl bulacaksınız? İman verir o koordinatları. Eğer inanıyorsanız iman yüreğe koordinatları verir ve yürek duaya durur. Aslında dil dua eden organ değildir. Dua eden dil değildir. Dil, iç dünyanızın talebini dile getiren sadece bir araçtır. Ve dua gerçekte dil üstü bir dille yapılır. O nedenle yüreğin duası en yüksek sesle yapılan duadır. Ve burada da böyle bir altyapınız yok ki sizin. Onun içinde duanızın istikameti yok, kıblesi yok. Yerine ulaşmak yerine sadece sapmanızı, aldanışınızı artıracaktır deniliyor. Rabbim duası felahını artıranlardan kılsın. Duası ziyanını artıranlardan kılmaz. Rabbim yüreklerimize vahyin koordinatlarıyla bir duruş versin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.